صدای مهدی احمدوند. یعنی چشقی تو دنیا مثل عشق اولین نیست، میگذره یامری اما از خیالت رفتنی نیست. تو عشقیش کی مثل اون که پس میزنتت نیست، چه بده تنهاشی وقتی هیچ کسی هم قدمت نیست، قدمت نیست. میگن هیچ عشقی تو دنیا مثل عشق اولین نیست، میگذره یامری اما از خیالت رفتنی نیست. داغ عشق عشقی مثل اون که پس میزنتت نیست، چه بده تنهاشی وقتی هیچ کسی هم قدمت سخته بدونی اون که میخوایش نمیمونه، که دلش یه جای دیگه است و همه وجودش مال اونه. چه بده برای اون که جونیدی غریبه باشی، بگی میخوام با تو باشم بگه میخوام که نباشی. چقدر سخت بدونی اون که میخوایش نمیمونه، که دلش یه جای دیگه است و همه